بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم عصابتان من أمتي أحرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى بن مريم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی کار سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے معزز اور مکرم حضرات علماء کرام اور مجاہدین کے شہر پشاور کے غیور غیرت مند مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں تاریخ کے ایک نازک موڑ پر جبکہ ساری دنیا میں اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ لفظ جہاد کو مٹا دیا جائے مجاہدین کو ختم کر دیا جائے جہاد کا نام لینے والوں کا ناطقہ بند کر دیا جائے اور جہاد کو ماضی کا ایک پرانا قصہ بنا دیا جائے ان دردناک حالات میں آپ حضرات کا یہاں اس محنت محبت اور توجہ کے ساتھ جمع ہونا صرف جہاد کی بات سننے کے لیے دین کی بات سننے کے لیے قرآن کا پیغام سننے کے لیے عمل کی دعوت سننے کے لیے یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جہاد کو نہ ماضی میں ختم کیا جا سکا نہ حال میں ختم کیا جا سکتا ہے نہ اسے مستقبل میں ختم کیا جا سکے گا جو لوگ جہاد کو مٹانے یا ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں وہ خود ختم ہو جائیں گے وہ خود ماضی کا قصہ بن جائیں گے اور جہاد کا جھنڈا اسی طرح سے لہراتا رہے گا جس طرح قرون اولا میں لہرا رہا تھا میں ان لوگوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے جنہوں نے جہاد کو کوئی ایسی سیاسی تحریک سمجھ رکھا ہے جو ختم کی جا سکتی ہے ان کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اتنی بات عرض کرتا ہوں کہ جہاد کسی مفکر کی لائی ہوئی فکر نہیں ہے جہاد کسی مخصوص تنظیم کا ایجنڈا نہیں ہے جہاد کوئی وقتی ضرورت کا نام نہیں ہے جہاد لینن یا مارکس جیسے بیوقوف لوگوں کا لایا ہوا نظام نہیں ہے جہاد اسٹالن جیسے کم عقل انسان کا فلسفہ نہیں ہے جہاد سرمایہ داروں کی حبس پرستی کا نام نہیں ہے جہاد جمہوریت کے شہداؤں کے وقتی نعروں کا نام نہیں ہے جہاد میرے رب کا حکم ہے میرے رب کا کلمہ ہے ولن تجد لکلمات اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا اللہ کی بات کو نہیں بدلا جا سکتا لینن کا نظام 60 سال میں دم توڑ گیا مارکس کا نظام 30 سال سے زیادہ زندگی حاصل نہ کر سکا سرمایہ داری کا نظام اپنی موت آپ مرنے والا ہے، یورپ کی تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرنے والی ہے، جہاد میرے رب کا حکم ہے، احکم الحاکمین کا، مالک الملک کا، رب السماوات والارض کا، عالم الغیب والشہادہ کا، الرحمن الرحیم کا، ذو الجلال والاکرام کا۔ اس نے اس حکم کو قرآن جیسی محکم کتاب میں نازل کیا، اور محمد عربی جیسے بہادر، وفادار اور غیرت مند انسان اور نبی پر نازل کیا۔ رب نے جہاد کا حکم نازل کیا، جبرائیل جیسا امانت دار لایا، محمد عربی نے اپنے خون سے جہاد کا پہلا بینر لکھا تھا، جہاد کی پہلی ٹاکنگ کی تھی، جہاد کی پہلی تاریخ کی تھی۔ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، رب کے کعبہ کی قسم جہاد کو نہیں مٹایا جا سکتا ہے۔ وہ سائنسدان، وہ مفکر جو جہاد کے ختم ہونے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنے مسلمان دیکھے ہی نہیں ہیں۔ مذاکرات میں جو تمہارے سامنے بیٹھتے ہیں، پینٹے پہن کر، چہرے سے لوشن مل کے، آفٹر شیو کریمیں لگا کے، گلے میں ٹائیاں باندھ کے، اپنے پینٹ کے نیچے انڈر ویئر میں کھڑے ہو کے پیشاب کر کے ان لوگوں کو دیکھ کے مسلمانوں کا نقشہ مت سمجھو۔ انہیں دیکھ کر، ان کی بزدلی کی باتیں سن کر تم یہ گمان مت کرو کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ اور تم نے ہماری ان عورتوں کو تو دیکھ لیا ہے جو مادر کی طرح آزاد ہو کر یورپ کی گلیوں میں بے پردہ پھرتی ہے، مگر تم ہماری ان ماؤں کو نہیں دیکھ سکے، اور تمہاری ناپاک آنکھیں نہیں دیکھ سکے گی جن کے دو دو بچے شہید ہو جاتے ہیں تو وہ تیسرے کو پھر میدان کی طرف بھیج دیتی ہے۔ اور تم نے وہ مسلمان نہیں دیکھے جن کی 18,000 فٹ کی بلندی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، شہادت کے شوق میں چلے جاتے ہیں۔ تم نے ڈالروں پر بکنے والے تو دیکھ لیے، مگر تم ملا عمر کو نہ دیکھ سکے جس پر تم نے ڈالروں کی بوچھاڑ کی تھی، مگر اس نے اپنے بھائی کو تمہارے حوالے نہیں کیا۔ یاد رکھو، اگر مسلمان 1.5 سال تک اسامہ کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ مسلمان قیامت تک جہاد کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں۔ کرنے کی باتیں کرنے والوں، ان لوگوں کو نہ دیکھو جنہوں نے کبھی رب کے سامنے توجہ سے سجدہ بھی نہیں کیا۔ وہ تمہیں یہی کہیں گے کہ نہیں، ہم امن پسند ہیں، جو رب کو سجدہ کرتے ہیں وہ اس گردن کو کٹانا بھی فخر سمجھتے ہیں۔ تم نہیں دیکھ رہے گزشتہ 15 سال میں دنیا کا نقشہ کیسے بدل کے رکھ دیا گیا؟ تم نہیں دیکھ رہے کہ تمہاری ہر پابندی کے بعد مجاہدین کی ایک نئی نویلی پھر تیار ہوتی ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ تم نے کالجوں اور اسکولوں میں لکھ کے لگا دیا تھا کہ یہاں سے بے حیا نسل پیدا ہوگی؟ تم نے نہیں دیکھا کالج کا پڑھا ہوا نوجوان بھی داڑھی رکھ کے میدان میں نکل رہا ہے، یونیورسٹی کا نوجوان بھی میدان میں نکل رہا ہے، ڈاکٹر بھی میدان میں نکل رہا ہے، سائنسدان بھی میدان میں نکل رہا ہے؟ تم نہ مسلمان کی نفسیات کو سمجھے ہو، نہ سمجھ سکو گے۔ تم نے موت کے منہ میں ہاتھ دیا۔ افغانستان میں مداخلت کرنے والوں، عراق پر بمباری کرنے والوں، سن لو، نہ افغانستان میں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، نہ عراق میں شکست ہوئی ہے، نہ کشمیر میں شکست ہوئی ہے، نہ فلسطین میں شکست ہوئی ہے۔ تم نے ہمارے بیت اللہ کی طرف نظریں گاڑی ہیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ تم نے مسجد نبوی کی طرف انگلی اٹھائی ہے، اپنے ہاتھوں کا تحفظ کرو۔ اگر تمہیں کھودنی ہے اپنی قبریں کھو، دو، ہماری قبریں پہلے سے کھدی ہوئی ہیں، ہمیں تو دنیا میں رہنے کا شوق ہی نہیں ہے، ہمیں تو اس دنیا کو بچانے کا خیال بھی نہیں ہے، ہم تو اس دنیا کے عارضی مسافر ہیں، اور دنیا میں رہنے کی تمنا کرنے والوں اپنے کفن تیار کرو، تم نے موت کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہے۔ دیکھ لینا لوگ ہمیں کہتے ہیں، لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ جہادی تنظیموں والے بڑھ کے مارتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں، پھر نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ ہم اونچی باتیں نہیں کرتے، بڑھ کے نہیں مارتے، خدا کی قسم جہاد کی حقیقت کو بھی صحیح طور پہ بیان نہیں کر سکتے۔ تم بتاؤ تم نے کس جگہ فتح حاصل کی؟ میں تہاڑ جیل میں تھا، انڈیا کی تہاڑ جیل میں، میرے ساتھ والے سیل میں فرانس کا ایک صحافی بند تھا، ٹوٹی پھوٹی انگریزی وہ بھی بول لیتا تھا، میں بھی گزارا کرتا تھا، ویسے بھی انگریزی کی ٹانگیں توڑنے میں ثواب ہوتا ہے۔ مجھے کہنے لگا یہ کیا چیز ہے، یہ دنیا میں یہ مجاہد کیا ہوتے ہیں، جہاد کیا ہوتے ہیں؟ میرا ہاتھ کافی دن سے پریشان تھا، قلم ہاتھ میں نہیں آیا تھا، بہت کچھ دماغ میں تھا۔ میں نے کہا قلم کاغذ کا بندوبست کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں مجاہد کیا ہوتے ہیں۔ اس نے طریقے سے قلم منگایا، کاغذ منگائے، آپ یقین فرمائیں میں نے 5-6 دن میں 250 صفحے لکھے، اور ان 250 صفحات میں میں نے وہ سب کچھ لکھا جو 11 ستمبر تک ہوا ہے، اور وہ روزانہ اپنے وکیل کو بلاتا اور 6 کاغذ بھیج کے ان کا فرینچ اور انگلش میں ترجمہ کراتا، اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ میں نے کہا کہ یہ پیشین گوئیاں نہیں ہیں، میں مسلمان ماں کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے ایک مسلمان ماں کے گھر میں پیدا کیا ہے، بہت سی مسلمان ماؤں کے ساتھ میں پردے میں بیٹھا ہوں، تم ہماری ان بیچاری عورتوں کو دیکھتے ہو جو سارا دن روٹیاں کمانے کے لیے دفتروں میں اپنے باپ کی گندی نگاہوں کا سامنا کرتی ہیں، تم ہماری ان بچیوں کو دیکھتے ہو جن کو حالات کی ختم غریبی نے بے پردہ کر دیا، تم نے ہماری اس غیور ماں کو نہیں دیکھا جس کے سر کا اترا ہوا دوپٹہ سورج کی کرنیں بھی نہیں دیکھ سکتی، آسمان کے ستارے بھی نہیں دیکھ سکتے، تم نے ان نوجوانوں کو دیکھا جو برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے منہ میں راج ٹکراتے ہیں، تم نے برطانیہ کے پاسپورٹ پھاڑنے والے نہیں دیکھے، تم نے ان کو دیکھا جو امریکہ جانے کے لیے روتے ہیں، لیکن تم نے ان کو نہیں دیکھا جو امریکہ کے گرین کارڈ کو پھاڑ کے شہادت کا کارڈ حاصل کرنے کے لیے پہاڑوں میں جاتے ہیں، تم نے ان کو دیکھا جو کویت کے لیے دھکے کھاتے پھرتے ہیں، تم نے وہ نہیں دیکھے جو کویت کا پاسپورٹ لا کے آنکھ میں چلاتے ہیں، کویت خدا حافظ میں تو جنت الفردوس کا باسی ہوں، تم نے وہ دیکھے جو سعودی عرب جانے کے لیے جلتیں برداشت کرتے ہیں، اپنے کفیلوں کے تھپڑ کھاتے ہیں، تم نے وہ نہیں دیکھا جو سعودیہ کی جائیدادیں چھوڑ کر دنیا میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور رات کی تاریکیوں میں کہتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، تم نے وہ دیکھے ہیں جو پیسے خرچ کر کے کشمیر کی ڈل جھیل دیکھنے جاتے ہیں، تم نے وہ نہیں دیکھے جو ڈل جھیل کو خدا حافظ کہہ کر خونی دیواروں سے ٹکراتے ہیں اور مزار شہدا کو آباد کرتے ہیں، تم نے وہ دیکھے ہیں جو پہلگام میں آ کے سیاحت کرنا چاہتے ہیں، تم نے وہ نہیں دیکھے جو پہلگام کی خوبصورت وادیوں کو چھوڑ کر جموں کے مزار شہدا میں اپنی قبر بنانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں لکھ رہا ہوں اور میں مر جاؤں گا جیل میں، لیکن تم دیکھ لینا، خود یورپ میں سما کے ہوں گے، خود امریکہ میں سما کے ہوں گے، یہ تاریخیں اپنی جان بچا چکی ہے، تم نے مسلمانوں کو پاگل سمجھا ہوا ہے، تم نے مسلمانوں کو دلیل سمجھا ہوا ہے، تم ہمارے ملکوں پہ قبضہ کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے، تم ہماری بیٹیوں کو ننگا کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے، تم ہماری تہذیب کو ذبح کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے، تم ہمارے ملکوں پہ بمباری کرو ہم تمہیں کچھ نہ کہے، اگر ہم مرزا قادیانی کی ذریت ہوتے کچھ نہ کہتے، مگر ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم ابو دجانہ کے غلام ہیں، ہم حضرت حمزہ کی جماعت کے لوگ ہیں، ہم فاروق اعظم کے لوگ ہیں، ہم صدیق اکبر کے متوالے ہیں، ہم علی المرتضیٰ کے دیوانے ہیں، ہم سید المسیدہ معاویہ کے سپاہی ہیں، ہم حسن حسین کے عاشق ہیں، ہم صلاح الدین ایوب کے ماننے والے ہیں، جاؤ تجربے کرتے ہو لامن اور مارکس کے پجاریوں پہ کرو، محمد الرسول اللہ کی امت پہ تجربہ کیا تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ میری اس طرح کی باتوں کو سنتے ہیں. میں نے اس کتاب میں فدائی حملوں کا تذکرہ کیا تھا کہ فدائی حملے شروع ہو جائیں گے. خدا کی قسم میرا کسی مجاہد تنظیم سے اس وقت رابطہ نہیں تھا. مجھے تو اپنے گھر کے ماں باپ کو بھی پتا نہیں تھی کہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں. مجھے ایک سال کے بعد سورج کی روشنی نظر آئی سی جا کر. میں ایک سال سے سر سے لے کے پاؤں تک ان کی جھنڈے اور سلاخی کھا رہا تھا, لیکن میرا وجدان کہتا تھا کہ دنیا میں سب کچھ ہوگا. میرا قرآن مجھے رات کی تاریکیوں میں بتاتا تھا کہ تیرے گرفتار ہونے سے کیا ہوا. باہر تو بہت سارے لوگ موجود ہیں, مشرق و مغرب میں موجود ہیں, جنہیں تم پہچانتے نہیں وہ موجود ہیں. آپ یقین فرمائے اس وقت تک تاریخ طالبان ظاہر نہیں ہوئی تھی. میں نے پوری تاریخ طالبان کا نقشہ اس کتاب میں لکھا کہ افغانستان میں یہ تاریخ آ کر رہے گی. ابھی تک 11 ستمبر کے واقعات نہیں ہوئے تھے. میں نے اس کتاب میں لکھا اگر امریکہ باز نہ آیا اسے خود اپنے ملکوں میں لاشیں اٹھانی پڑیں گی. اس وقت تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا. بات دراصل یہ ہے, لوگ میری اس طرح کی باتوں کو سن کے سمجھتے ہیں شاید دنیا کی ساری تاریخوں سے میرا رابطہ ہے. میں مجاہدوں کو سدائی پر بھڑکاتا ہوں, میں مجاہدوں کو کھڑا کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے, مجھ جیسے ہزار مار کے دیکھ لو جہاد کی شمع نہیں بجھے گی. ملا عمر کو شہید کر کے دیکھ لو جہاد کی شمع نہیں بجھے گی. اسامہ بن لادن کو شہید کر کے دیکھ لو جہاد کی شمع نہیں بجھے گی. ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں سکھاتا, سب قرآن پڑھتے ہیں اور سب رات کے 1 بجے بستر پہ لیٹتے ہیں. کسی کو نبی کریم کی زیارت ہوتی ہے, کسی کو حضرت حمزہ بلاتے ہیں, کسی کو شہداء کے گھوڑے نظر آتے ہیں, کسی کو فرشتے نظر آتے ہیں. تم مبشرات کے دروازے بند نہیں کر سکتے, تم قرآن کی آیتیں بند نہیں کر سکتے, تم مجھے پکڑ سکتے ہو, تم بینر اتار سکتے ہو, تم چرخی ختم کر سکتے ہو, مگر کشمیر کے محاذوں پہ گولیاں چلانے والوں کو جب اونگ آتی ہے اور رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے اس بشارت کو تم نہیں مٹا سکتے. جہاد تمہارے قابو سے باہر نکل چکا ہے. ہم جیسے لوگ تو تھوڑے بہت کئی رکاوٹ ہوں گے. بہت سارے لوگ ہماری وجہ سے بعض کاروائیاں نہیں کرتے ہوں گے. بہت سارے لوگ ہماری وجہ سے کہ یہ بےچارے مجاہدین کے نوکر, مجاہدین کے جوتے صاف کرنے والے, مجاہدین کو حوصلہ دلانے والے, مجاہدین کی خدمت میں دینی باتیں یاد کرنے والے, ان کی حفاظت کے لیے فلاں کام نہ کرو, فلاں کام نہ کرو, ان پر آنچ نہ آ جائے. ہم تو رستے سے ہٹیں گے تو ایسے ہی ہوگا جس طرح سیلاب کا بند ٹوٹ جاتا ہے, اس کو کوئی نہیں روک سکے گا. جہاد دنیا کی گرفت سے آزاد ہو چکا ہے, جہاد امت کے سامنے کھل تک آ چکا ہے. ایک زمانے تک قرآن کی آیتوں کو چھپایا گیا, لیکن آج قرآن کی 484 آیتیں چمک چمک کر, دمک دمک کر اور اپنے آپ کو ظاہر کر کر کے جہاد کا پیغام پہنچا رہی ہے. جگہ جگہ مفسرین قرآن کھول کے بیٹھے ان 484 آیتوں کا خلاصہ نکال رہے ہیں, عذر نکال رہے ہیں, ان آیتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. تم نے قید خانے بنا دیے کہ وہاں جا کر مجاہدین برباد ہو جائیں گے. میرے اس تھیلے میں انڈیا کی جیل میں قید ایک مجاہد کا خط ہے. یہ مجاہد میرے ساتھ جیل میں تھا, نمازیں پڑھتا تھا. پیچھے اس کا بیٹا جسے وہ 1 سال کا چھوڑ کے گیا تھا, آج 10 سال کا ہو چکا. اس نے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی. جہاد کشمیر کو غیر شریک کہنے والوں, تم تو 5 دن اپنے بچوں سے جدا نہیں ہو سکتے ہو, تم تو 2 دن اپنی بیویوں سے دور نہیں رہ سکتے ہو. میرے نصر اللہ منصور کا کیا قصور ہے؟ 11 سال سے وہاں جیل میں پڑا ہے. وہ اللہ کا ولی کیا غیر شریف جہاد پہ گیا تھا؟ سجاد شہید جیسا پاک دامن نوجوان, بہایا نوجوان میری آنکھوں کے سامنے ڈنڈے کھاتا ہوا شہید ہو گیا. اور مجھے خواب میں آ کے کہنے لگا, استاد صاحب میں اوپر جا رہا ہوں, مجھے اجازت دے دو. وہ اوپر چلا گیا. کتنے ساتھی سبا ہو گئے, کتنی ماؤں نے بچے دے دیے. تم صرف یہاں بیٹھ کے انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اس جہاد کو غیر شریک کہتے ہو؟ مجھ نوجوان نے لکھا ہے کہ مجھے خواب میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے, تعبیر بتا دینا اس کے کیا معنی ہے. میں نے کہا کیا تعبیر بتاؤ تم لوگوں کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں کوئی اچھا لگتا ہوگا تو تم ہی لوگ اچھے لگتے ہو گے. اللہ کے نبی کو کوئی پیارا لگتا ہوگا تو تم ہی پیارے لگتے ہو گے. باقی تو سب نے دین بیچ دیا ہے, باقی تو سب نے ایمان بیچ دیا ہے. لوگ نبی کی سنت داری کو مٹا رہے ہیں. نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب انہیں بتایا جاتا ہوگا اعلی الہیر میں نبی کی سنتوں کو لوگوں نے گھروں سے نکال دیا. نبی تلوار دے کر گئے, ہم نے تلوار کو چھپا دیا. نبی جہاد پر ہزاروں حدیثیں دے کر گئے, ہم نے ان حدیثوں پہ مٹی ڈال دی. نبی نے مسجد نبی کو چھوڑا, ہم کسی نہیں چھوڑ سکتے جہاد کی خاطر. نبی نے مدینہ طیبہ کی پاکیزہ فضاؤں کو چھوڑا, مگر ہم اپنے گھروں میں ڈٹے بیٹھے ہیں. اور غزوہ احد کے موقع پہ میرے نبی کا دانت شہید ہو گیا. اپنی دانت سے سود کے گوشت چبانے والوں, نبی نے تمہاری خاطر اس دانت کو قربان کرایا تھا تاکہ امت کے دانت محفوظ ہو جائے. نبی کے ہاتھ زخمی ہو گئے, نبی کا سر زخمی ہو گیا. اور جہاد کی مخالفت کرنے والوں, تم نبی کے مخالف ہو, تم قرآن کے مخالف ہو, تم دین کے مخالف ہو, تم ایمان کے مخالف ہو. آج امت میں کون ہے جو نبی کے لیے جان دے, جو اللہ کے لیے قربانی دے؟ ان مجاہدین کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی کہیں سے آ رہا ہے, کوئی مکہ چھوڑ کے, کوئی مدینہ چھوڑ کے, کوئی کشمیر کی وادی میں, کوئی فلسطین میں دم باندھ رہا ہے. تمہارے خواب میں نبی نہیں آئیں گے تو نبی کس کے خواب میں آئیں گے؟ تم لوگوں نے تو قربانیوں کی وہ داستان رقم کی ہے کہ مجھے اپنا ایمان خطرے میں لگتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں. 25 سال کا نوجوان بیوی نہیں مانتا, شہادت مانگتا ہے. 20 سال کا نوجوان کرکٹ کا بلہ نہیں مانتا, شہادت مانگتا ہے. اور تو امت کی بیٹیاں تک خدائی کاروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے. کیسی قربانی ہے لوگوں کی, میں حیران ہو جاتا ہوں. یہ اس زمانے کے لوگ ہیں یا قرون اولی کے سپاہی ہیں؟ رب سے ملاقات کے لیے ترستے ہیں. ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا علماء نے, یہ غیر علماء ہو کر ایک آیت سن کے میدانوں کی طرف نکل جاتا. یہ کال کا پڑا ہوا نوجوان خط میرے پاس ہے, انڈیا کی جودھ پور جیسی سخت جیل میں اس کھردرے بستر پہ جس پہ سکون سے نیند نہیں آتی ہوگی, جب آقا مدنی نے اسے آغوش میں لیا ہوگا تو اسے کتنا لطف آیا ہوگا. اسے قیامت کے دن بھی انشاءاللہ حوض کوثر پہ سب کچھ ملے گا. مسئلہ تو میرا اور تمہارا ہے, مسئلہ تو ان کا ہے جو ہاتھوں میں قلم لے کے ڈائریوں پہ مجاہدین کے خلاف رپورٹیں لکھ رہے. مسئلہ تو ان مسلمانوں کا ہے جو جہاد کو دہشت گردی قرار دے رہے. خطرہ تو ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں جہاد نبیوں کا کام نہیں ہے, نبیوں کا کوئی اور کام تھا. قرآن کہتا ہے بقائی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر, بہت سارے نبی میدان میں نکلے, قتال کیا, اللہ والے بھی میدان میں نکلے, انہیں فتح بھی ہوئی, شکست بھی ہوئی, وہ انہوں نے قتل بھی کیا, قتل بھی ہوئے. اللہ کے رستے میں جو نکلتا ہے وہ مارے یا مارا جائے اللہ کے ہاں کامیاب ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں افغانستان میں تم ہار گئے ہو. ہم ہار گئے افغانستان میں؟ وہاں ہو گئی کرزئی صاحب کی حکومت قائم ہو چکی ہے افغانستان میں. ملا عمر کا نام آج بھی چل رہا ہے افغانستان میں بھی اور کعبہ میں ملتزم پہ دعائیں کرنے والوں میں بھی. میرے محترم دوستو, کہیں بھی اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجاہدین کو شکست نہیں ہوئی. ہر جگہ دشمن پریشان ہے, خطرہ صرف دو چیزوں کا ہے. میری بات توجہ سے سن رہے ہیں آپ حضرات؟ دو چیزوں کا خطرہ ہے. اور آج آپ اللہ کے سامنے عہد کریں, اس لیے کہ آپ کی عمر کے کئی نوجوان اپنے جسموں کے ٹکڑے کروا کے آج جنت الفردوس میں مزے سے پھر رہے ہیں, اور ہم میں سے کئی نوجوان سینماؤں میں جا کے لڑکیوں کے ڈانس دیتے, عورتوں سے عشق بازیاں کرتے ہیں, اپنی بہنوں کے سیٹیاں بجاتے ہیں. ان نوجوانوں کی آخرت, خاتمہ اور قبر خطرے میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے اس پوری قوم کو بچانا میری اور تمہاری ذمہ داری. دو چیزوں کا خطرہ ہے, صرف دو چیزوں کا, تیسری کسی چیز کا خطرہ نہیں. موت خطرے والی چیز نہیں ہے. موت تو لیلا ہے, موت تو محبوبہ ہے, موت تو میٹھی ہے, شہد سے بھی زیادہ, دودھ سے بھی زیادہ, جنت کے سلسبیل و زنجبیل سے بھی زیادہ, حور عین سے بھی زیادہ, جنت الفردوس کی مہکتی ہواؤں سے بھی زیادہ, جنت کے چلتے ہوئے خوبصورت آبشاروں سے بھی زیادہ. اگر کوئی چیز میٹھی ہے تو شہادت کی موت ہے. جس موت کو قرآن نے موت ماننے سے انکار کر دیا, زندگی قرار دے دیا, اور قرآن سچی کتاب ہے, موت کا کوئی ڈر نہیں ہے, علاقے چھیننے کا کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر صرف دو چیزوں کا ہے, ایک مسلمان مسلمان سے نہ لڑ پڑے. جب مسلمان مسلمان سے لڑتا ہے آسمان روتا ہے, زمین پھٹ جاتی ہے, قرآن اپنی برکتیں روک لیا کرتا ہے, بزرگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, زمین پر فساد برپا ہو جاتا ہے. آج کوشش ہو رہی ہے افغانستان میں مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کی, ڈالروں کی بوریوں کے منہ کھولے جا رہے ہیں. پاکستان میں کوشش ہو رہی ہے حکومت اور مجاہدین کو لڑانے کی. ایک طرف بیچارہ سپاہی ہوگا جو فجر کی نماز پڑھ کے آیا ہوگا, دوسری طرف مجاہد ہوگا جو تہجد اور فجر پڑھ کے آیا ہوگا. ان دونوں کو لڑانے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے, نوٹوں کی بوریاں کھولی جا رہی ہیں, ڈالر برسائے جا رہے ہیں. اسی طرح کشمیر میں کیا جا رہا ہے, اسی طرح فلسطین میں کیا جا رہا ہے. یاد رکھنا سفین مسجد کے مسلمانوں, پشاور کے مسلمانوں, کافر جنگ ہار چکا ہے, کافر اپنی شکست مان چکا ہے. ٹوک دیں گے کسی مسلمان کے خلاف, نہ کچھ لکھیں گے, نہ کچھ بولیں گے, نہ اصلیہ اٹھائیں گے. ان کافروں کے منہ پہ تھوک دو اور کہو جاؤ اپنی دولت لے جاؤ, ہم نے مسلمان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. دوسری کوشش, جہاد کا گلا دبا دیا جائے, دعوت جہاد والوں کو بند کر دیا جائے, گرفتار کر دیا جائے, گھروں میں سے کیسٹیں ڈھونڈ کے توڑ دی جائیں, جہادی تنظیموں میں اپنے گماشت سے گھسا کر اندر سے انقلاب کا نعرہ دیا جائے. سطحی باتوں میں پڑھ کے جہاد کے اس لہلہاتے گلشن کو خدا کی نظر کر دیا جائے, ماں بہنوں کی امیدوں پر اوٹ ڈالی جائے, شہیدوں کے خون پر راکھ ڈالی جائے, جہاد کی دعوت دینے والوں کو بدنام کیا جائے, ذلیل کیا جائے, رسوا کیا جائے, انہیں اکابر کا دشمن بتایا جائے, گھریلو طرز کی باتیں نکال کے ان پر کیس بنائے جائے, انہیں بند کیا جائے. مسلمانوں, اگر اس سازش کا مقابلہ نہ ہوا, اللہ ہم سے جہاد کو چھین کر کسی اور قوم کو دے دے گا. جہاد نے تو چلتا رہنا ہے, ہم شہادت سے محروم ہو جائیں گے, ہم دین متین سے محروم ہو جائیں گے, ہم نبی کی شفاعت سے محروم ہو جائیں گے, ہماری قبروں کی آگ جلے گی. اس صورتحال کے لیے تیار رہو. کوئی گرفتار ہوتا ہے, ہوتا رہے, کوئی مارا جاتا ہے, مارا جائے, بچہ بچہ جہاد کا دائی بن جائے, ایک ایک عورت جہاد کی دائیہ بن جائے, ایک ایک مرد جہاد کا دائی بن جائے. جہاد کی پرانی آیات سیکھ لو, حدیثوں کو سیکھ لو, شہداء کے معطر خون کے واقعات یاد کر لو. جب ہر بچہ دائی ہوگا کس کی کیسٹیں توڑیں گے, جب ہر عالم دائی ہوگا کس کی کتابیں پڑھیں گے, جب ہر شخص خود جہاد کی دعوت دے گا, جہاد ہمارے گھروں میں مہکتا رہے گا انشاءاللہ. تیار ہے اس کے لیے؟ بس نعرے چھوڑ دو, نعرے چھوڑ دو. میں آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں, روز روز ملاقاتیں نہیں ہوتی, بہت سے بموں کی پنیں نکالی جا چکی ہیں, بہت سے ٹائمر تیار کیے جا چکے ہیں, بہت سے ایمان فرشتوں کی جیب میں, ایمان فروشوں کی جیب میں پسٹل ہیں, جن کی گولیاں چیمبر میں ہیں. ہمارا سینہ بھی الحمدللہ حاضر ہے, یہ اپنا کا جسم بھی حاضر ہے, صرف رب سے بخشش کی توقع ہے, اسی کی طلب جاری ہے. میں تمہیں ایک اللہ کو جدا بنا کے کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, میں مبالغہ نہیں کر رہا, میں ذاتی سیاست کی بات نہیں کر رہا, رب کعبہ کی قسم, جہاد اللہ کا حکم ہے. اگر اس حکم کو زندہ نہ کیا گیا تو دنیا میں مسلمان ذلیل ہو جائیں گے. میری بیٹیاں, تمہاری بیٹیاں بازاروں میں بکیں گی. آج دبئی چلے جاؤ, دبئی کے ایک ایک ہوٹل میں $5 میں لڑکی بکتی ہے. اس لڑکی سے پوچھو تو کون ہے, وہ امام بخارا کے وطن بخارا کی رہنے والی ہے. سب ازبکستان کی بچیاں دبئی کے ساحل پہ اس وقت فروشی کے لیے لے جائی جا چکی ہے. ہماری کشمیر کی بہن پر بھی ان کی نظر تھی, مگر جوانوں نے اپنے کلاشن کوف کے دور پہ اپنی بہن کو بچا لیا. کاش بخارا سمرکند والے بھی جہاد کی شمع اونچی رکھتے. دنیا کی باتوں میں نہ آتے. آج وہاں کی بیٹیاں بک رہی ہیں, خدا کی قسم بک رہی ہے. اگر میں نے اور تم نے بھی اللہ کے حکم کو پامال کیا, ہماری یہ معصوم بچیاں پتہ نہیں کس حالت میں اپنا وقت گزارے گی, کس طرح ان کے جسموں پر بھیڑی اپنی نگاہیں ڈالیں گے. جہاد اللہ کا حکم ہے, جو اسے دہشت گردی کہتا ہے وہ اللہ کو دہشت گرد کہتا ہے, جو اس کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو گالی دیتا ہے, جو اس پہ پابندی لگاتا ہے وہ رب کی طرف منہ کر کے تھوکتا ہے. لوگوں, جب اللہ کا حکم ہے, اللہ میرا بھی ہے تمہارا بھی ہے, تم کیوں نہیں تڑپتے ہو جہاد کی خاطر, تم کیوں نہیں روتے ہو جہاد کی خاطر, تم کیوں نہیں اس فریضے کو مانتے؟ کیا ہم اسے اپنے گھر سے اٹھا کے لائے ہیں؟ اگر قرآن میں سورہ انفال نہ ہوتی, سورہ برات نہ ہوتی, آل عمران و بقرہ کی آیتیں نہ ہوتی, سورہ فتح و ممتحنہ نہ ہوتی, سورہ محمد و قتال نہ ہوتی, مجھے کیا پڑی تھی کہ میں قوم کے بچوں کو جہاد کی دعوت دیتا؟ اگر میں نے اپنے نبی کو بدر جاتے نہ دیکھا ہوتا سیرت کی کتابوں میں, احد جاتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا 27 جنگوں میں, میں بھی جہاد کی دعوت نہ دیتا. وعدہ کرو رب کو گواہ بنا کے کہ مرتے دم تک جہاد کی دعوت دیتے رہو گے. تم پر تو کوئی آزمائش نہیں آئی ہے, میں نے جیل میں دیکھا تھا ساتھیوں کے جسم مار کھا کھا کے نیلے ہو چکے تھے, شام کو انہیں الٹا لٹکا دیا جاتا تھا, پھر دونوں ہاتھوں سے ڈنڈے پکڑ کے برفائے جاتے تھے, بعض کے جسموں کا رنگ ایسے ہو گیا جس طرح جلیبی کو بھون دیا جائے. ایک بچہ میرے پاس آیا مظفر آباد کا, بیٹھا ہوا کراہ رہا تھا, میں نے کہا کیا ہوا؟ اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا, پوری جلی ہوئی تھی. مجھے حضرت خباب کی کمر یاد آ گئی, ظالموں نے پیٹرول ڈال کے اوپر آگ لگائی تھی, وہ 18 سال کا بچہ جل گیا. لوگوں, ان لوگوں نے جہاد کی دعوت باندھنے کی وہاں پر, اتنے زخم کھا کر بھی وہ جہاد کے منکر نہیں ہوئے, وہ جہاد کے مخالف نہیں ہوئے. تمہارے تو کپڑوں کی استری ختم نہیں ہوئی, تمہیں تو صرف تھوڑا سا غیر ملکی دباؤ پڑتا ہے, تمہیں تو تھوڑا سا پولیس کا ڈر پڑتا ہے. جہاد کو یوں چھوڑ دیتے ہو جس طرح جہاد کوئی سیاست ہے, تھوڑا سا کسی کی کوئی تحریر آ جاتی ہے جہاد کو چھوڑ دیتے ہو. اور تحریر سید احمد شہید کے خلاف وقت کے اکابر نے نکالی تھی, اصل اکابر مجاہدین کے ساتھ ہی رہے تھے. تحریر صلاح الدین ایوبی کے خلاف نکلی تھی, تحریر ملا عمر مجاہد کے خلاف نکلی, سعودی عرب, قطر, عمان, بحرین, متحدہ عرب امارات کے سارے اکابر جہاں بھر کے آگے. ملا عمر بت نہ توڑو, کہا عجیب علماء ہو بت توڑنے سے منع کر رہے ہو, میں بت توڑوں گا. سب نے کہا مصلحت کے خلاف ہے, اس نے کہا مصلحت رب کو راضی کرنے میں ہے, امریکہ کو راضی کرنے میں نہیں. مان لیا تھا دباؤ اس نے, پھر لوگ اس سے متنفر ہو گئے تھے کیا؟ دو دو منٹ میں جہاد سے نفرت, جہاد سے متنفر. یہ ہمارے بیچارے حکومتی اہلکار, جہاد دہشت گردی, جن ہاتھوں سے جہاد کو دہشت گردی لکھتے ہو, ان ہاتھوں میں تم نے نبی سے عہدے کوثر کا پیالہ نہیں لینا. خدا کی قسم تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, تم سے بڑے بڑے کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے. تم ہمیں قید دے سکتے ہو, قید ہمارے رب کا اعتکاف ہے. تم ہمیں موت دے سکتے ہو, موت رب کی ملاقات ہے. تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو, تم اپنی قبر خراب کرتے ہو, اپنی آخرت خراب کرتے ہو, اپنا ایمان خراب کرتے ہو, اپنے بچوں کا مستقبل خراب کرتے ہو, اپنے وطن کا مستقبل خراب کرتے ہو. جس ملک میں جہاد پر پابندی لگے گی اس ملک پر کافر قبضہ کر کے رہیں گے. یہ رب کی طرف سے فیصلہ ہے. صدام نے بھی ایک زمانے پابندی لگائی تھی جہاد کی, آج کہتا ہے جہاد کرو, ہم صدام کو سلام کرتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں, لیکن کیوں پابندی لگائی تھی؟ کس لیے لگائی تھی؟ اس کا انجام دیکھ لیا اس نے؟ ملا عمر نے کبھی پابندی نہیں لگائی, افغانستان آزاد. آپ سپین پل تک سے کابل تک آرام سے آج بھی جا سکتے ہیں. ویسے شور ہے, یہ تو پیشاب کرنے بھی باہر نہیں نکلتے اپنی بارکوں سے, جن کو تم بہت کچھ کہتے ہو. وہاں حامد کرزئی 3-3 دن اپنے محل سے باہر نہیں نکل سکتا, منت کر کے امریکی جرنل کو خط لکھتا ہے کہ 3 دن سے دیر متیاز رگلے, دیر غرلا گلے, بہت پیشاب آ رہا ہے, مجھے جانے دو. وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ نہیں, باہر طالبان بیٹھے, نہیں جانا, اپنی پینٹ کے اندر کر لو, ہم دھو کے دے دیں گے بعد میں. یہ تو ان کی حالت ہے, اور ہم یہاں بیٹھے کانپ رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. میرے مسلمانوں, وعدہ کرو جہاد کے ساتھ وفادار بن کر, خدا تمہاری جوانیوں میں خوشبو ڈال دے گا. مت پھرو لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے, گندے ہو جاؤ گے, رسوا ہو جاؤ گے, قوم لوط کے پتھر برسیں گے, ذلت کی آنڈیاں چلیں گی, چھوڑ دو ان خلافتوں کو, آؤ رب کی جنت کے پیچھے چلتے ہیں, آؤ حورے کے پیچھے چلتے ہیں, آؤ ملائکہ والے رستے پہ چلتے ہیں, خلافتوں کو خیر بات کہہ دو, پاک نبی کے پاس امتی بنو, پاکیزہ نبی کے پاکیزہ امتی بنو, مجاہد بنو, خدا تمہاری جوانیوں میں خوشبو پیدا کر دے گا, تمہاری جوانیوں کو مؤثر کر دے گا, آندھیاں تمہارے ساتھ چلا دے گا, ہوائیں تمہارے ساتھ چلا دے گا, زمین تمہارے ساتھ چلے گی, اور مائیں بہنیں بیٹیاں تمہیں رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے دعائیں دیں گی. ایسی عورتوں نے خطوط لکھے ہیں کہ میں نے ملا عمر کی حفاظت کے لیے 1000 روزے اللہ کے لیے رکھے, میں نے شیخ اسامہ کی حفاظت کے لیے 1000 روزے رکھے. یہ پاک دامن نوجوانوں کی ہے نا کرامت, آپ بھی بنیں گے انشاءاللہ. اگر جہاد پہ پابندی لگ جائے, کون کون اس پابندی کو قبول کرے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے, کون کون کرے گا قبول اس پابندی کو؟ کیونکہ جہاد قرآن میں نہیں ہے نا, قرآن میں نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے یا میرا حکم ہے؟ اللہ کے حکم پہ پابندی جائز ہے حرام ہے؟ تو حرام کا ساتھ دیں گے آپ؟ کون کون اس پابندی کو پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرائے گا؟ باہر والوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے, میں دیکھ رہا ہوں ان سب کو. بات کرو گے رب ہمارا ہے, ان کافروں کا نہیں ہے, نبی ہمارے ہیں ان کے نہیں ہے, جنت ہماری ہے ان کی نہیں ہے, فتح ہماری ہے ان کی نہیں ہے, صرف ہمت کی ضرورت ہے, جذبے کی ضرورت ہے, ایمان کی ضرورت ہے. یہ خون جسم میں چل رہا ہے, بدبودار ہے, رب کے لیے بہ جائے گا تو خوشبودار ہو جائے گا. سارے تیار ہیں انشاءاللہ, کوئی نہیں لگا سکتا پابندی. جب پابندی کا اعلان سنو نکل آؤ باہر, اگر ایک ڈنڈا لگائے دو لگا دو, اور اپنا سینہ کھول دو کہ مارو گولی جس نے مارنی ہے, تمہاری گولی شرما جائے گی اس سینے میں جا کر. یہ سینہ رب کا سینہ ہے, یہاں رب کی محبت بستی ہے, تمہاری گولی بھی شرمندہ ہو جائے گی. مارو گولیاں, مارو ڈنڈے, لاٹیاں, جہاد اسلام ہے. جو جہاد کو چھوڑے گا وہ اسلام کو چھوڑے گا, جو جہاد کا منکر بنے گا وہ کافر بنے گا. ہم دہشت گرد نہیں ہیں, اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں آرام سے نہ بیٹھے ہوتے, بہت سارے لوگ آرام سے نہ بیٹھے ہوتے. ہم تو کسی نام کے مسلمان کو بھی نہیں مارتے, ہم تو کسی کلمہ پڑھنے والے کی طرف بندوق تو دور کی بات انگلی بھی نہیں اٹھاتے. لوگ تو بعض دفعہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کر لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں کچھ نہیں کہیں گے. اگر ہم دہشت گرد ہوتے تو تم بھی بے سکون ہو چکے ہوتے. ہم مسلمان ہیں, رب کے دین کے مجاہد ہیں, اللہ ہمیں اسی پر موت دینا, ہم اسی پر شہادت چاہتے ہیں. پورا پشاور چلا دو جہاد کی دعوت کے ذریعے سے, آگ لگا دو, ایسی آگ جو منکرات کو جلا دے, کیبل نیٹ ورک کو جلا دے, ٹی وی کو جلا دے, ہر برائی کو جلا دے. لوگ خود اپنے ہاتھوں سے ان گندگیوں کو اٹھا کے باہر پھینکے, گلی گلی پاگلوں کی طرح گھومو, جھولیاں اٹھا کے مسلمانوں سے کہو مسلمانوں جہاد رب کا حکم ہے. قرآن کی آیتیں سناؤ, کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وما لکم لا تقاتلون الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما انفروا خفافا وثقالا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم. آیتوں پہ آیتیں سناتے چلے جاؤ, مسلمانوں کو اس فریضے کی طرف لاتے چلے جاؤ, گلیوں میں گھوم جاؤ, بازاروں میں گھوم جاؤ. جہاد آئے گا, بے حیائی بھاگ جائے گی, جہاد آئے گا, ایمان زندہ ہو جائے گا, اور ہماری زندگیاں قیمتی زندگیاں بن جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.